Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Evlerimizdeyiz ve Robin Tayar arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 31 Mart Çarşamba ve saat şu anda 11. Siz bu kaydı yine bugün saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi programcı dostumuz Cemal Ünlü'ye çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Serpil Öztürk. Doğal Afet Sigortaları Kurumu, yani kısaltılmış adıyla DASK Genel Sekreteri. Serpil Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar. Gürhan Bey, merhabalar. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan. Zaten Altın Saatler programı Açık Radyo, daha önce de birlikte olmuştuk. Evet. Çok çok mutluyuz. Değerli hocalarımız ve Argun Bey, bugün de kendisini tanıdım. Elvan Bey ile zaten tanışıyorduk. Sizlerle birlikte olmak burada çok çok güzel. Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Katıldığınız evet. Efendim, Serpil Hanım'ın en önemli özelliği DASK'ın kuruluşundan bu yana kurum içinde olması. Bu oldukça önemli. Yani hem bütün bilgilerine sahip, hem bütün arşivine sahip. O anlamda çok sorumuz var Serpil Hanım size. Gürhan Bey, böyle deyince yaş ortaya çıkıyor tabii. İçinden küçücük bir kısmı dışında tutayım ben. Şöyle ki, DASK 2000 yılında kuruldu. 2005 yılından itibaren, aa, evet, bu sene 16. yıldır DASK'ta görev yapıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Bir anlamda da tarihi oluyoruz. Evet, haklısınız. Evet. Biz tabii 21 yıllık bir program olduğumuz için, Altın Saatler programı 21 yıldan beri devam ettiği için yaşın ve zamanın hiç önemi yok. Hala Altın Saatler olarak devam ediyor. Tamam Gürhan Bey, harikasınız. Tamam. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Merhaba. Efendim, bugün Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nu ve faaliyetlerini konuşacağız. Ben hemen biraz bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar hakkında kısa bir bilgi vermenizi rica edeceğim. Türkiye'de sigortalanmış olan bina ve hane sayısı ne kadardır? Sigorta açısından, sigortalama açısından önde gelen kentler hangileridir? Bunların nedenleri var mı? Yerel idarelerin bunda rolü var mı? DASK faaliyetleri dışında ve tanıtımı dışında. Bu konuda bizi biraz bilgilendirirseniz çok seviniriz. Buyurun efendim. Tamam, çok teşekkürler. Gürhan Bey, arada beni durdurun. Çünkü ben başlayınca böyle devam ederim. Yani hani şey yapmak istediğiniz kısımlar olursa lütfen bölün beni. Nuray Hocam da bilir bunu biraz. Şöyle ki, DASK Doğal Afet Sigortaları Kurumu, biliyoruz, bir devlet kurumu. Kesinlikle kar amacı gütmeyen, hani mevzuatında da kar amacı olmayan, tek hedefi tabii ki finansal bir ürün, zorunlu deprem sigortası. Zorunlu deprem sigortası tüm sivil vatandaşlara zorunlu deprem sigortasını üreterek, satın alma sağlayarak ülkenin bir depreme karşı finansal koruma olan toplam teminatı oluşturmak için aslında bir havuz, bir kumbara oluşturmak diyebiliriz. Bu kumbarayı, tüm hedefi aslında bu kumbarayı oluşturmak ve bu kumbarayı büyütmek ve ülkemizin herhangi bir yerinde deprem meydana geldiğinde o bölgedeki depremden zarar görmüş binalarımıza, sivil binalarımıza teminatlarını sağlamak. Aslında en temel görevimiz bu. Böyle bakıldığında DASK'ın çalışmalarının iki ana temel şeysi var, noktası var, iki ana hedefi var. Birincisi %100 sigortalılık. bizim hani ülke olarak, Türkiye olarak, Türk vatandaşları olarak bu kadar fay hattı üzerinde olan yerleşim yerlerimiz ve nüfuslarımız olarak ve binalarımız olarak başka alternatifimiz yok. Bizim sigortalılık oranımızın %100 olması lazım. DASK da bunun için son derece yoğun bir şekilde çalışıyor. Hem finansal tarafta çalışıyor, hem bilinçlendirme tarafında çalışıyor. Bütün alanlarda çalışmalarımız var. Bunlarla ilgili örnekler de vereceğim ben size. Yani birincisi %100 sigortalılık. İkincisi de olası büyük katastrofik depremlerde teknolojik ve finansal olarak bir yapı kurulmuş olması DASK'ta. Bunda da hedefimiz ne? Tabii ki olası büyük İstanbul depremi. Neden adını İstanbul depremi diyoruz? Çünkü sigortalılık oranı en yüksek. Etkilendiği zaman nüfus ve alan olarak bakıldığında da eğer biz İstanbul depremine yeterli bir altyapı ve finansal yapıya ulaşırsak aslında Türkiye'nin herhangi bir yerinde meydana gelecek diğer depremleri de aslında yönetebiliriz, rahatlıkla altından kalkılabilir. Yani bizim hedef noktamız hani bir doğrusal bir şey düşünüyorsak küçük küçük depremler varsa bize oluşturulacak, bize gelecek yaşayacağımız, karşılamamız gereken finansal açıdan ve operasyonel ödeme süreçleri açısından altından kalkmamız gereken depremler diye baktığımızda en uçta tabii ki olası büyük İstanbul depremi var. Şimdi ben burada size bunu söylerken bir taraftan da şeye geçeyim, sigortalılık oranlarına. Aslında neyden bahsediyoruz biz? Hani bu bahsettiğimiz büyüklükler neler? Şöyle bir örnek vereyim ben size. Biraz sonra da onların ayrıca konularına gireceğim ben. Son 2019 yılının Eylül ayından beri, 2019 yılının Eylül ayında İstanbul Silivri depremi oldu. Biliyorsunuz hep beraber yaşadık. Aslında bizim böyle çok hayatımızda olan 5.9 büyüklüğünde 26 Eylül'de çok da fazla büyük deprem gibi görünmese de biz bugün baktığımızda hatta şu anda size güncel bilgileri söyleyeyim. 16 bin tane hasar dosyamız var ve 40 milyon ödeme var. Bakın hayatımızı hiç etkilemeyen, normalde deprem diye bugün anılmayan, algılanmayan 2019 yılındaki Silivri depreminden bahsediyoruz. Yani demek ki konutlarımız bu durumda. Zaten bu bilinen bir şey. Binalarımızla ilgili gerçekler, bilinen konular. Arkasından Ocak ayında Elazığ depremi oldu. Sonra 30 Ekim'de İzmir depremi oldu. Sonra Aralık'ta Elazığ depreminin büyük bir artçısı oldu. Artçılar da aslında çok büyük bir aslında deprem sonrasında yönetilmesi gereken süreçler. Çünkü yorulmuş binaları büyük artçılar ağırlara çevirebiliyorlar. Bunları yaşadık biz. Elazığ'da da yaşıyoruz şu anda, devam ediyoruz. Böyle baktığımızda ben hatta bu sabah hani programı hazırlanırken, rakamlarla hazırlanırken bir ufak istatistikler de çıkardım oralarda. Şöyle düşünün, DASK'ın kurulduğundan beri toplam hasar dosyası sayısı diye baktığımızda tabii Marmara depreminden sonra kurulmuş. Marmara depremi yok içinde. Dosya sayısının %83'ü bu 15 aydır, 16 aydır olan depremlerden. Ve ödemesinin de %80'i. Yani 2000 yılı tüm dünyada nasıl felaketler yılı olarak gidiyorsa bizler de bundan payımızı alıyoruz. Ve bizim bir an önce ne kadar pandemi de olsa, korona şartları da olsa biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Olası büyük İstanbul depremi için. Olası büyük İstanbul depremi dediğimiz yerde bugün Türkiye genelinde sigortalılık %57. Fakat bunu söylerken şeyi de söylemek istiyorum ben. Hani bu işin tekniğinde çalışan yöneticisi olarak aslında %57'yi oluşturan rakamın payından ben eminim de paydasından henüz emin değiliz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde toplam bina sayısı resmi olarak tam açıklanmıyor. Açıklanmadı herhangi bir kurum tarafından. DASK da bunu kullanan bir kurum tabii ki. Benim şu anda bugün itibariyle, bu sabah itibariyle tüm Türkiye'de 10 milyon 100 bin tane bağımsız bölüme ait zorunlu deprem sigortam var. Benim için bu çok net. Ben rakamımı biliyorum. Poliçe var. Poliçe var. Evet. Her bir bağımsız bölümün poliçesi var. Ve Türkiye'nin genel sigortalılık oranı %57. Bizim burada kullandığımız payda devletin birkaç yıl önce yayınladığı, üzerine biz böyle inşaat rakamlarını falan da koyuyoruz ama resmi olarak bunları kullanabilmemiz lazım. Şu anda biliyorsunuz ulusal adres veri tabanı var. İçişleri Bakanlığı tarafından, nüfus vatandaşlık işleri tarafından yayınlanan TÜİK'in de verilerini kullandığı bir konut sayıları var. Fakat bu konut sayılarının içinde kaçaklar var. Yani hani orada şey bilgisi yok. Hani sahiplik ve resmilik bilgisi yok. zorunlu deprem sigortanın kapsamına girmesi için biz de arazinin, yani ana taşınmazın, arsanın devlet arsası olmaması gerekiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti tapusu olması gerekiyor. Evet. Sivil ve Türkiye Cumhuriyeti tapusuna sahip tüm binalar bizim kapsamımız içindedir. İlla ki şey olmasına gerek yok. Yani o kat irtifakı olmasına gerek yok. Yani kat mülkiyet olmasına gerek yok. Kat irtifakı veya ana taşınmaz şeklinde de görünebilir bizim için. Neden? Çünkü bir arsanız olsun. Örneğin Anadolu'da ne yaşıyoruz? Büyük bir çoğunlukla. Büyük bir arazi olabiliyor. Bir tarafında babanın evi oluyor. İşte evleniyor, oğluna bir ev daha kuruyor. Evleniyor, oğluna bir ev daha kuruyor. Aslında burada nasıl bu bahçeli bir ev şeklinde de geçebilir. Klasik apartmanlar şeklinde de geçebilir. Kat irtifakında olan. Önemli olan sistemin içinde olması. Yani yerel yönetimler bunlara gidiyor, elektriğini bağlıyor, suyunu bağlıyor, vergisini alıyor. O zaman sistemin içine giriyor. Ama bizim için gerçek kaçaklık devletin arazisine yapılmış ve tapusu olmayan taşınmazlardır. Onlar bizim kapsamımız dışında. Tabii bu bilgileri de biz TÜİK'in toplam konut bilgisinden ayırt edilemediği için, böyle bir şey olmadığı için biz toplam konut sayısını şu anda, yani bina artı binalardaki bulunan bağımsız bölümler olarak baktığınızda çok yakın bir zamanda bununla ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı, TAPU hep beraber çalışıyorlar, İçişleri Bakanlığı da dahil. İnşallah bir yıl, iki yıl içinde bu verilere, yani bize şu bilgiler lazım. Bir bina, işte Gürhan Ertürk. Ben Gürhan Ertürk vatandaşlık numarasına girdiğimde, ilgili il ve ilçeyi girdiğimde tapudan size ait kayıtları görebilmem lazım. Bunu seçtiğim zaman o bina ile ilgili özellikleri size sormadan alabilmem lazım. Binanın kat sayısı nedir? Yapı tarzı nedir? İnşa yılı nedir? Yani şimdi mesela ben bir gün, benim Nurten teyzem var, annem var. Annem alt katta oturuyor, Nurten teyze üst katta oturuyor. Daire tamamıyla aynı. Birine sorun 130 metrekare diyor. Öbürüne sorun 110 metrekare diyor. Ve bu hiçbir yerde yazmıyor. Tapuda da yazmıyor. Tapuda da şey olarak yazıyor, hisse payı olarak yazıyor. Arsadan, ana taşınmazdan ne kadar hissemiz var? Yani bizim ülke olarak birinci database'imiz nedir? Vatandaşlarımızdır. Birinci database'imiz. TCKN'lerimiz var. Hepimizin var. Bunu yaptılar. İkincisi topraktır, tapudur, kadastrodur. Bu bilgiler şeyde var. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde var, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda var. Bir de binalarımızın bu şekilde envanterinin çıkması gerekiyor. Ve hepimizin bilmesi gerekiyor. Benim binam şudur, şudur, şudur. Ve risk analizine göre durumu nedir bunu bilmemiz gerekiyor. Değil mi Nuray Hocam? Yani orada hocalarımız da bize şey yaparlar. Bize en çok şey deniyor. Vatandaş haklı orada. Çünkü karşısında o bir devlet olarak görüyor onu. Diyor ki ben bilmiyorum ki. Biz diyoruz ki beyan usulü yapıyorsunuz zorunlu deprem sigortasını. Bana diyorsunuz ki hasarsız. Yani yerel yönetime gidip evini kontrol ettirmesi lazım. Bu tabii yok. Bugün biz çalışmalarımızı yapıyoruz. Hocalarımızla da, ekiplerle de çalışmalarımızı yapıyoruz. Bahsettiğim size %57 Türkiye geneli sigortalılık oranı dedik. Burada en yüksek bölge Marmara bölgesi, İstanbul sebebiyle %68 sigortalılık oranına sahip. İstanbul'un da sigortalılık oranı %68 ve 2,5 milyon poliçe var. Bakın 10 milyon 100 bin poliçenin 2,5 milyonu sadece İstanbul, resmi İstanbul il sınırları içinde. Ve bizim yaptığımız modellere göre olası büyük İstanbul depreminde çevre illerden etkilenecek toplam zorunlu deprem sigortası poliçe sayısı 3,5 milyon. Yani bugün bir deprem olduğunda ki biz İstanbul'un %90'ını çünkü DASK az hasardan yani dekoratif hasardan ağıra perte yıkıma kadar tüm şeyleri ödüyor. Binaya gelen hasarları ödüyor. Öyle bakıldığında biz İstanbul'da %90'lar seviyesinde hasar bekliyoruz. Yani en küçüğünden en ağırına kadar. Böyle bakıldığında yaklaşık şöyle düşünün DASK'a 2 ay içinde gelebilecek ihbar sayısı, hasar, zorunlu deprem sigortası ihbar sayısı 3 milyonlar seviyesinde. Yani DASK'ın bunu yönetecek bir altyapısının olması lazım. Çünkü bizim zorunlu deprem sigortasını yapma ve var olma sebebimiz ne? Depremde, deprem sonucunda binaya direkt deprem sebebiyle gelecek maddi hasarları ödemek. Nokta. Bu bizim mevzuatımızda yazan şey zaten. Ve bizim de tamamıyla çalışmalarımız bu yönde. Biz bununla sorumluyuz. O zaman biz bir %100 sigortalılık yapacağız. Bütün sivil konutlarımızı kapsam içine almış olacağız. İki, büyük bir deprem anına da hazır olacak bir yapıyı yürütmek, hazırlamak ve diğer devlet kurumlarıyla koordineli olarak çalışmak zorundayız. Bir numaramız da AFAD zaten burada. DASK, AFAD'la birlikte AFAD'ın altında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, diğer devlet kurumlarıyla çok entegre bir şekilde çalışıyor. Gürhan Bey söylemişti size, ben başlarsam durmam diye böyle gidiyorum. Ben hemen bir soruyla devam etmenizi rica edeceğim. İstanbul için %68 oranında bir sigortalılık olduğunu belirtti. Evet, en yükseklerden biri. Poliçe adedi olarak. Tabii ki sigorta adedi, oranı %90'ın üstünde olanlar var. Siz sordunuz ilk başta. Tabii ki bunlar da deprem bölgeleri. Bunların da çoğu Kuzey Anadolu fay hattı üstünde olan, daha önce deprem görmüş ve yaşamış illerimizde. Ne bunlar? Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu. Tabii buraların yerel yönetimleri de bu konuya çok duyarlı oldukları için karşılıklı çalışmalarımız da daha farklı. Hani diğer illere göre oldukça yüksek. Mesela Tekirdağ'da yüksektir, Çanakkale'de yüksektir. Baktığınızda yani bugün hani baktığınızda şimdi yani İzmir'de deprem oldu, %50'lerdeydi, o da %60'ların üstüne çıktı. Poliçe adedi olarak baktığınızda tabii en yüksek Marmara bölgesi ve İstanbul bir numarada devam ediyor. Evet, sonra sormak istediğim soruya da yanıt almış oldum. Nuray Hocam, buyurunuz. Serpil Hanım, şimdi tabii biraz önce kısaca belirttiniz. Yani büyük bir İstanbul depreminde veya başka bir yerde olacak büyük bir depremde tabii DASK'ın mobilize olması, hasar tespitlerini yapması çok büyük bir organizasyon sorunu, yani büyük bir problem. Bununla ilgili olarak da baştan beri çalıştığınızı biliyorum. Evet. Aklıma şey geldi, en azından bu hasar tespiti konuları bir ara epey zaman oldu herhalde, 10 sene olmuştur tahmin ederim. Hasan hocamız da vardı. Bayağı ciddi çalışmalarınızın olduğunu biliyorum ve... Evet. Onlar nereye vardı onu bilmiyorum. Artı mesela son İzmir depreminde o tür çalışmaların sonuçlarını müspet anlamda gördünüz mü? Çok teşekkür ederim bu soru için. Evet hocam, tabii ki hani siz de biliyorsunuz çalışmalara beraber başladık o dönemlerde. Bu hani aşama aşama gelişen, hani şeysi yok, hani nasıl diyeyim, hani basamak basamak çıktığınız bir süreç, bir yolculuk oluyor burada. İzmir depremi, özellikle bu son 3 depremde bizim mobil cihazlarla, hocalarımızla birlikte yaptığımız, normalde ana sistemimiz var, ana sistemlerimiz var, ana operasyonel sistemlerimiz hasar tarafında, SAP tarafında yazılmış sistemler, yapı olarak kuvvetli sistemler. Sahada mobil cihazlarla hasar tespiti yaptırıyoruz ve onlar offline de olabiliyor. Çünkü bilgiyi alıp, çünkü deprem anına özgü yapılmış. Hani bir yere gittiği zaman, bağlandığı zaman hepsini, bilgileri gönderebilecek şekilde de olabiliyor. Yani şu anda yapımız baştan sona, biz eksperi görevlendirdikten sonra eksperin mobil cihazlarına şeyleri düşüyor, binalar düşüyor. Gidiyor, oradaki gerekli fotoğraflarını çekiyor, sorularına cevap veriyor ve o mobil üzerinden otomatikman eksper raporları oluşuyor. Ve bize gönderdiği zaman, send ettiği zaman, gönderdiği zaman biz de hemen şeylerini tamamlıyoruz genel merkezde uzmanlarımız tarafından. Ve hemen sigortalılarımıza SMS giderek, şu anda şifre giderek, tüm Türkiye'den isme havale olarak gidiyor şifreyle. Cep telefonumuza şifreyle geliyor. Ve Türkiye'de herhangi bir devlet bankası olduğu için, Vakıf Bank'la çalışıyoruz, rahatlıkla söyleyebilirim. Herhangi bir Vakıf Bank şubesinden, çünkü depremden sonra vatandaşlarımız da çok mobilize oluyor, orada kalamıyorlar. Van depreminde yaşadığımız sorunlar da bunlar bizim. Direkt şu anda ödemelerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Burada şu anda en büyük sıkıntı olan nokta hasar tespit görevlileri. Biz şu anda resmi olarak hazinenin belgelendirdiği ve serbest olarak çalışan sigorta eksperleriyle çalışıyoruz. Çünkü konumuz sigorta, mevzuatımız sigorta, içeriğimiz sigorta. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Şu anda yaklaşık 1500-1600 eksper var. Bunlardan yalnızca tabii yeri geldiğinde o eksperlerin, hani araç eksperleri olanlar da eğitilip bina için mobil cihazdaki uygulamayı çok yapısal hasarı kolay tespit edilebilir seviyeye getirdiğiniz zaman onlar da eğitilebiliyor. Onlar da eğitilebiliyor. Bu arada tabii hani uzaktan ekspertiz gibi şu anda günümüzün konusu olan birçok projemiz de var. Fakat buradaki en büyük şeyimiz, sıkıntımız 1500 tane sigorta eksperi var dedim. Bunlardan 500 tanesi bina ile ilgili ekspertiz konusunda belgeli. Bakın 500 tanesi. Bunlardan da yaklaşık 50 tanesi inşaat mühendisi. Yani biz şimdi İstanbul depremi olunca ne yapacağız? Tabii ekipler kuralım, başlarına kullanalım, onları danışman yapalım. Bu arada büyük İstanbul depremi olduğunda işte büyük sanayi tesislerine de bunlar gidecek. Bu kaynaklar gidecek. Ülke kaynaklarımız onlar. Yani işte Tüpraş'a gidecek, şuraya gidecek, buraya gidecek. Hani büyük yerlere de gidecekler. Böyle olduğunda biz bu hani modellemeleri yapıyoruz. Bu modellemeleri çağrı merkezlerimiz için de yapıyoruz. Çağrı merkezinde kaça çıkacağız, ineceğiz, nasıl yöneteceğiz bunu diye. Yaklaşık bizim 2000'e, 1700 ile 2000 arası hasar eksperine ihtiyacımız var. Böyle İstanbul depremini de düşünerek mi söylüyorsunuz? Evet. En uç noktada. Evet. Hasar tespiti. Bu konularda şimdi biz Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleriyle çalışıyoruz. Yani bizim eksperlerimizle birlikte onlar da ekipler birleştirilerek nasıl bir yapı kurabiliriz? Çünkü onların her ilde, bunlar eski Bayındırlık Bakanlığı ekipleri. Her ilin kendi içinde şu anda onlar Çevre Şehircilik Bakanlığı. Mesela İzmir'de de biz konuşlandığımızda, yani DASK olarak merkezimizi İzmir Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın içinde kurduk. Oradaki ekiplerle birlikte sahaya çıktık. Oradaki ekiplerle birlikte binalara baktık. Yani resmi olarak da o kaynakların oluşturulmasına çalışıyoruz hocam. Yani mobil uygulamamız okey. Mobil uygulama her zaman gelişecek bir seviyede. Artık teknoloji gelişiyor. Pandemi de bizim hayatımıza bunu soktu. Örneğin biz işte pandemi ilk çıktığında Elazığ'ın şeyleri vardı. Ve insanlar bir süre sonra eve almak istemediler. Haklılar. Eksperler ikinci kez, üçüncü kez gidemediler. Onların da aileleri var. Döndükten sonra geri gidemediler. Uzaktan ekspertiz gibi. Bunları mesela testlerini yapıyoruz biz mobil cihazlarla. Az ve ortaya yakın hasarlarda. Uzaktan ekspertiz oldukça şey yapabilen bir durumda. Onları yapılarımıza entegre etmek yeni projelerimiz. Şu anda yapıyoruz ama full entegre bir şekilde yapmaktan bahsediyorum. Artı mobil olarak da orada bizim yönetim kurulu üyemizdir. Teknik Üniversiteden Sayın Profesör Doktor Alper İlke hocamız ve onların çalışma ekipleriyle birlikte de mobilde en kısa süreçlerle nasıl bu binada yapısal hasar var yoka karar verebiliriz. Onların metodolojileri üstünde çalışıyoruz. İşte gidiyoruz, ben endüstri mühendisiyim. İnşaat mühendisi değilim. Fakat şeyleri ala ala öğrendim. Ben de normal bir binada yapısal hasar var mı yok mu? Çünkü hocalarımızla birlikte yıllardır çalışıyoruz. Ondan sonra işte bir kolona bakıyoruz. İşte burkulma var mı? Kesme var mı? Ezilme var mı? Çekirdek ezilmesi var mı kolonda? Ona karar verdiğimiz zaman bir kolonda bir tane varsa binayı yapısal hasarlı olarak pert yapabiliyorsunuz ve böyle yaptığınız zaman diğer dairelerden de ihbar dahi beklemeden biz ödeme süreçlerimizi başlatıyoruz. Sigortalılarımıza dönüyoruz. Bu tarz çalışmalarımız var. Tabii bunları çok büyük adetlerde çalışabilir durumda olması gerekiyor. Şu anda DASK'ın en çok gördüğü, bugün itibariyle söyleyeyim rakamı size, 39 bin ihbarla Elazığ depremleri. Biz daha 50 bini görmedik, 100 bini görmedik, 200 bini görmedik. İstanbul'da 3,5 milyon bekliyoruz. Buna hazır olmaktan bahsediyoruz. Bu arada tabii çağrı merkezimizin modellemeleri yapıldı. Şu anda normalde Alo DASK 125'imiz var. Normal gündemde devam eden, çağrı veren. Fakat bir deprem olduğunda ki o da devlet olduğu için rahatlıkla söyleyebiliyorum şeyini, asist. Yani burada zaten söyleriz herhalde de asist. Mesela öyle şeylerimiz, projelerimiz var ki onda hepsi İstanbul'da, Elazığ'da ve İzmir'de çalıştı. İhbarların geldiği saatlere ve yüklere göre Türkiye'nin 3 bölgesinden şeylere giriyorlar. Kollara giriyorlar. Normalde 20 kişiyle çalışırken o depremlerde saatlik olarak 53 kişiye kadar çıkabiliyorlar. Ve bizim modelimiz 7. haftada 500 kişiye kadar çıkabilir durumda. Şu anda onların eğitimleri veriliyor ve insanlar orada hazır. Alo DASK 125 de aranabiliyor ihbar için. Orada IVR sistemimiz var ki biz tabii ki teknoloji çok kullanan bir millet olduk artık. Ama İzmir depreminde, Elazığ'da falan bayağı şaşırtıcı sonuçlardı. %60'lar, 65'ler seviyesinde Aludat 125'i arayıp IVR'den otomatik ihbar açıyor vatandaşlarımız. Yani bir çağrı merkezi, müşteri temsilcileri görüşenler var ama asıl ağırlığımız IVR'dan açabiliyor, tıkır tıkır değişiliyor. SMS'leri gidiyor ona, arkasından eksperinin telefon numarası, ismi gidiyor. Tıkır tıkır o tarafı çalışıyor. Bu depremde İ-Devlet'i de açtık. İ-Devlet'i de açtık. Şu anda zaten DAS devlet kurumu olarak Türkiye Gov.tr'de varız. Yani girip poliçelerinizi görebiliyorsunuz. Eski poliçelerinizi, yenilemelerini, her şeyinizi görebiliyorsunuz. Artık oradan ihbarlar da yapılabiliyor. Son depremde vatandaşlarımız oradan da ihbar yapmaya başladılar. Yani çağrı merkezinden, IVR'dan ve bir taraftan da İ-Devlet üzerinden, hatta SMS de var. SMS yapımız da var. SMS yapısını az kullanıyorlar. Onu bilmiyorum şeyini. Daha kolay geliyor. Aylarda çünkü soru cevapla birlikte tamamlayıp giriyorlar herhalde. Oldukça tüm bu yapılar Nuray Hocam full çalıştı İzmir'de. Tüm kurduğumuz yapılar mobil uygulamalarla birlikte çalıştı. Bunları büyük adetler ve o altyapının çok büyük adetleri kaldıracak şekilde işlerliğine getirmemiz gerekiyor. Özellikle cep telefonlarının depremin ilk saatlerinde kesintiye uğraması sorununu aşacak bir formül yaratılabildi mi acaba? Gürhan Beyciğim, bize lazım değil o. Lazım. Neden lazım değil? Biz can saatlerinde sahada olmayı istemiyoruz zaten. Biz o dönemlerde eksperlerimizle, kendi uzmanlarımla, biz tabii ki sahadayız. Kendi uzmanlarımla, bizim uzman danışman eksperlerimizle, hasar tespit görevlilerimizle, yani deprem nedir, bizim GIS altyapılarımız da var, uydu görüntüleriyle eski görüntüleri karşılaştırıp artık 12 saat içinde nereler yıkım alanları, nerelerde şekil değişimleri var, biz bunları alabiliyoruz zaten. Nerede yıkım var onu görebiliyoruz. Uydu görüntüleriyle birlikte. Fakat hani sahaya gidip ne olmuş, ne nerede, ne var? Yani bunları bir de can. Yani görüyorsunuz hani normalde Nuray Hocam, Elvan Bey hani 72 saat derler. Hani artık 72 saat falan kalmadı. 72 saatin çok üstünde bu rakam. En az böyle 5 gün, 6 gün, 7 gün. Yani o arama kurtarma ekipleri sahadan çıkana kadar bazı bölgelerde arama kurtarma ekipleri yok, oraya gidebilirsiniz diyebilirsiniz ama bu genel bir şey çünkü hani binaların çökme riskleri, nerede ne olduğunu da bilmiyorsunuz. O dönem içinde de Çevre Şehircilik Bakanlığı yapı işleri, yani AFAD binalara çarpı koyuyor, hani girilemez, bu binada yıkılma tehlikesi vardır dediği binalar var. Bunun için en az bir hafta gerekiyor. Afet yönetimi açısından da zaten bu bir şekilde iyileştirme çabalarının başlangıcı olarak değerlendirmek lazım. O anlamda da bu ilk müdahalenin o kriz anının geçmesini beklemek gerekiyor zaten. Yani o şekilde daha önce girmek pek uygun değil. Siz sözünüzü devam edin. Benim sorularım da var. Burada Elvan Bey çok güzel bir şey söyledi. Biz de o dönemde tabii yönetsel olarak her şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bir tarafta sahadayız. Onların hazırlıklarını yapıyoruz. Tabii bunlar böyle olurken zannetmeyin ki DASK şöyle sessiz oturuyor. Tüm Türkiye DASK'a saldırıyor. Benim poliçem var mı? Yenilendi mi? Kaç lira? Şurada ne kadar? Burada ne kadar? Çünkü biz Türk halkı olarak deprem olup da yıkıcı bir deprem olduğunda işte bir hafta, iki hafta bir alert oluyoruz. Böyle alarma geçiyoruz. Poliçem var mı? O da söyleyeyim ben maksimum iki hafta sürüyor şu ana kadar benim deneyimlerimle. İki haftadan sonra herkes normal hayata devam ediyor. Ne zaman ki televizyonda ya da medyada sosyal olarak onlar böyle hani köpürüp gösterilmediği, şey yapılmadığı, kesildiği anda vatandaşın da soruları kesiliyor. Ama ilk deprem anında, ilk bir hafta bizim çağrı merkezlerimiz kilitleniyor. Poliçem vardı mı? Yenilendi mi? Ne kadar? Şu doğru mu? Bu doğru mu? Evet, işte böyle. Evet, araya gidiyoruz. Bir müzik parçası dinleyeceğiz Serpil Hanım. Ondan sonra programımıza, ikinci bölümümüze devam edeceğiz. Açık Radyo'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Doğal Afetler Afet Sigortaları Kurumu DASK Genel Sekreteri Serpil Öztürk. Evet, Serpil Hanım, ben hemen Elvan'a söz vermek istiyorum. Onun sorusu buyurun. Geliyor şimdi. Evet Serpil Hanım, şimdi buyurun. Biraz önce ilk bölümde kurumun yaptığı çalışmalar konusunda çok güzel bilgiler aldık sizden. Bir de vatandaş kısmını değerlendirmek istiyorum ben. Bir kere bu DASK sigortalılık oranının artmasında bir takım yasal düzenlemelerin ve zorunlulukların getirilmesinin çok büyük payı vardı. Ama geçmişte şöyle bir sorun hatırlıyorum ben. Örneğin evine elektrik bağlatmak için DAS yaptırıp ondan sonra ertesi sene bu ihtiyaç kalmadığı için bir daha prim ödemeyip DAS'tan uzaklaşanlar vardı. Buna benzer olaylar söz konusuydu. Bu devam ediyor mu? Yani vatandaşın sigorta poliçesini yenileme oranı nedir? İkincisi de bu vatandaşın bu son 15 ay içerisinde çok karşılıklı kaldınız diyeyim o depremler nedeniyle. Orada bu vatandaşın beklentisi DASK tarafından ne kadar karşılandığı izlenimini edindiniz? Orada yaşadığınız sorunlar ne? Şimdi Erhan Bey teşekkür ederim sorularınız için. Son 3 deprem diyelim özellikle diğer devlet kurumlarıyla da çok koordineli bir şekilde çalışmaya başladık. Yani son 3-4 depremde 2 yıldır, 3 yıldır. Burada şimdi bizim asıl şeyimiz şu. İstanbul depremi, bu aslında Van depremiyle başladı. Van depremi, İstanbul depremi, Elazığ depremleri, büyük depremler. Tabii arada Çanakkale gibi yani oralarda Manisa gibi birçok yerlerde depremler yaşadık. Yani büyük adetli depremlerden bahsediyorum ben. Burada bazı yaşanan problemler var. Olayın kendisi tamamıyla şu. Bu bazen işte gazetelere falan da çıkıyor. Devlet geliyor, binamızı yıkıyor. Arkasından DASK bize gidiyor, 2000 liralık ödeme yapıyor ya da ödeme yapmıyor ya da az ödeme yapıyor. Yani bina devletin yıktığı yerde, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yıktığı yerde DASK'ın da bize bunu ödemesi gerekir diye. Bir kere şunu çok net bir şekilde söyleyelim. Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun herhangi bir ilişkisi yok. Yani bina ve binanın hasarlılık depremden sonra yapılacak işlemlerle ilgili herhangi bir ne mevzuatsal ne de uygulamada ne süreçte biz tamamıyla sigortacılarız. Sigortacılık ürünü. Yani bizim görevimiz o binayı, o bağımsız bölümü depremden önceki haline getirmek. Ve bunun için gerekli olan onarım tadilat ücretlerini ödemek, masraflarını ödemek. Bir binaya direkt depremin sebep olduğu, direkt o depremin, ilgili depremin sebep olduğu maddi hasarları ödemek sigortacılık kapsamımız içinde. Buna gidiyor ve bu konuda yetkin olarak giden sigorta eksperlerimiz hasar tazminat hesaplamalarını yapıyor ve bunları çıkarıyor. O binanın malzemesinden kaynaklanan, işçiliğinden kaynaklanan, eskimesinden kaynaklanan tüm binanın depreme karşı dayanıklılığını azaltan bu unsurlar bizim sigorta kapsamımız dışında. Ve biz poliçeyi yaptırırken, bizim poliçemiz tabii böyle hani poliçenin kendisi her bir poliçeyi yaptırırken gidip bina ile ilgili analizleri yapmak olabilir. Fakat bizim poliçemiz ortalaması şu anda Türkiye genelinde 163 lira olan bir poliçe. Ve ben 1 metrekareye 1268 lira teminat veriyorum. Yani risk grubu yüksek olan İstanbul gibi bir yerde diyelim. 100 metrekare bir yere ben 128 bin lira teminat veriyorum. Maksimumda 268 bin liraya çıkıyorum. Siz derseniz ki evim benim 268 bin liranın üstünde diye bunu yapan tüm sigorta şirketlerimizin ihtiyari poliçelerin içinde deprem teminatları var. Diyebilirsiniz benim fayansım İtalyan, jacuzzim var, şu var, bu var. Rakamım benim 350 bin, 400 bin. 268 binin üstüne onu da satın alabilirsiniz. Ve bu poliçe yapılırken bizim mevzuatımızda da öyle. Yani çok mevzuat demek istemiyorum aslında. Uygulamaya dönük söylemek istiyorum ama ürünün yapısı bu. Bunu anlatmak için mevzuat kelimelerini geçiriyorum. Beyan usulüdür. Biz Türkiye, yani Türkiye Cumhuriyeti'nden data olarak programın başında da söylemiştim. O binanın risk, yani depreme karşı nasıl bir riski var? Bunu resmi olarak alabilsek ona uygun tarifeler yaparız. Ama biz ne yapıyoruz? Geliyorsunuz, diyorsunuz ki bana Elvan Bey olarak, benim evim diyorsunuz şu şu şu adreste diyorsunuz, şu bina yapım yılında diyorsunuz, şu kadar katlı diyorsunuz, bunları beyan ediyorsunuz ve hasarsız olduğunu beyan ediyorsunuz. Doğal olarak ben hasarsızları yapıyorum ya da az hasarları yapabiliyorum deprem sonrasında. Orta ve ağır hasarların, ağır hasarlar zaten yapılamıyor. Orta hasarların da tadil edildiğine dair yerel yönetimden belge getirilmesi gerekiyor doğal olarak. Hani bizim kapsamımıza girmesi için ve beyan usulü olarak biz bunu yapıyoruz. Yani ben diyorum ki sen bana bu poliçeyi sigortalattığında ben senin evini doğal olarak şeysiz olarak kabul ediyorum. Ve ona göre modellerimi oluşturuyorum. Ona göre gidiyorum yurt dışından reinsürans teminatlarımı alıyorum. Daha reinsürans'a hiç girmedik, o konuya da gireceğim. Yani ne kadar ödeme kapasitemiz var diye, çok önemli bir konu. Şimdi böyle bakıldığında Elvan Bey, eğer bina, mesela biz şeyde yaşadığımız bir örneği söyleyeyim size. Elazığ'da Mithat Paşa Mahallesi. Abdullah Paşa Mahallesi'nden bahsedeyim. Artık mahalleleri ezbere biliyoruz. Abdullah Paşa Mahallesi deprem oldu. Depremden sonra doğal olarak Çevre Şehircilik Bakanlığımızın Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü bölgeye girdi. Bazı bölgeleri direkt sarı bankları çekerek kapattı. Bölge bölge yıkımlar yaptı. O bölge bölge yıkımlar yaparken onların içinde ağır hasarlı olanlar da var. Zaten onlar da bizde ağır hasarlı oluyor. Ama içinde az ya da orta hasarlı olup kentsel dönüşümün içinde yıkılan binalar var. Aslında depremden hiçbir hasar yok. Onu Çevre Şehircilik Bakanlığı ve kentsel dönüşüm mevzuatı kapsamında çözülmesi lazım. Fakat vatandaşımız tabii ki bunu algılayamıyor. Sen şu maddeden misin, şu maddeden. Bizim bunları çözmemiz gerekiyor. Yani kentsel dönüşümün aslında deprem olduktan sonra sahada değil, beklenen yerlerde öncesinde yapılması gerekiyor. Şimdi Elazığ'da deprem oldu. Ertesi gün kentsel dönüşüme başlatır. Bir ay içinde o mahalleyi dümdüz yıkarsanız, orada sigortalı olan vatandaş da bana gelip sen bana az hasarlı diyorsun ama benim evim kentsel dönüşümden yıkıldı o mahallenin içinden. Biz de diyoruz ki bizim muhatabımız biz değiliz aslında, Çevre Şehircilik Bakanlığı. Mümkün mertebede bu cümleleri kurmadan vatandaşlara nasıl yardımcı olabiliriz diye bakmaya çalışıyoruz ama bunlar oluyor mu? Oluyor. O bina yıkılmadan önce ben sahaya gidiyorum. Binada Nuray Hocam'la da bana gitmişizdir. Böyle evet, yıkılmaması evet. Gereken, kapanması gereken, ben beraber evet. Gittik gezdik binaları. Yani evet. Nuray Hocam yazık diyor mesela, insanlar sokakta diyor. Yani bina ayakta ve ağır falan da değil, yani ağır hasar yıkılacak. Yıkılıyorlar kentsel dönüşümde. Hakikaten. O adanın tabii. İçinde olduğu için yıkılıyor. O adanın evet. İçinde olduğu için yıkılıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o durumda ben de gidiyorum. Ben tabii ki mutlaka bizden bir tazminat tutarı çıkar da bizim o depremde, o depremle ilgili binaya gelmiş hasarları hesaplar bizim eksperimiz. Yani mesela işte böyle bir şey olmuştur, ne kadar sıvı dökülmüştür, şuranın onarımı ne kadardır, şunların şurusu ne kadardır diye düşük bir rakam çıkabiliyor orada. Çünkü binada hiç hasar olmayan az hasarlı binalar var. Bizim bunları hani devlet kurumları bir araya gelerek, vatandaşları da doğru bilgilendirerek burada topu daska atmak doğru değil. Çünkü bu sefer topu daska attığınızda insanların daska olan güvenini sarsarsınız. Aradaki %5'lik 10'luk kısım için. Mesela İzmir'de de şu anda dayanışma şeyleri var. Keşke olsun, olsun, hiç olmasın anlamında söylemiyorum. Tabii ki bize gelsinler bakalım hasar dosyalarına. Ama ben bir taraftan da 330 milyon ödeme yapmışım. 330 milyon ödeme yapmışım. %97'sine. O zaman güveni sarsarsak o 330 milyon alacak insan da poliçesini yaptırmayıp almama riskine karşı durur. %3'ü 5'i sebebiyle. Anlatabiliyor muyum? Bunlar çok önemli konular. Biz vatandaş olarak, buna ben de dahilim, kültür olarak ben de dahilim, samimi söylüyorum. İyi giden bir şeyi övmek ya da bir yere gidip bir şeyi övmek, yani bir yer bir şey düzgün gidiyorsa değil de bir şey kötü gidiyorsa onunla ilgili sesimi çıkarırım. Bizim hani bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Ben bugünkü sayılarla söyleyeyim. 330 milyona yakın İzmir'de ödeme var. Şu andaki Elazığ'a tekrar bakıyoruz. 280 milyon Elazığ'da ödeme var. Bakın İstanbul'da hiç hasar yok ortada doğru dürüst. Aslında hani tabii ki var, böyle deyince vatandaşlarımız lütfen yanlış algılamasın. Hani algı olarak genel deprem oldu, ölüm anlamında falan söylüyorum. Hani genel hayatı etkileme anlamında söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın sakın. Orada da 42 milyon ödeme var. Yani DASK bunları ödüyor. Ödememekle ilgili bir şey yok. Hiçbir şekilde klasik bir sigortacılık olarak bakmıyor. Tüm bizim ibremiz vatandaş lehinedir. Yani vatandaş lehine nasıl evirebiliyorsak, nasıl bakabiliyorsak bakma şeklindedir. Bu arada şeyi sormuştunuz, kontrol noktalarını sormuştunuz. Bizim yenilemelerimiz şu anda %60 seviyesinde. Şu anda tapuda, elektrikte, işte kira kontratlarında, şeyde doğalgazda soruluyor. Ve bunların da daha da artması için nasıl dedim hani hasarla ilgili çalışıyoruz. Mesela bu sene şey yaptık yılbaşında, bir seferberlik gibi bir şey yaptık. Biz metrekare birim fiyatlarımızı arttırmak zorundayız. Hani erimesin enflasyonun karşısında diye. 1134 liradan 1268 liraya çıkar devletin yayınladığı o inşaat cetveline göre metrekare birim fiyatımızı. Biz aslında zam yapmıyoruz. Sadece metrekare birim değeri değiştiği için, teminat arttığı için otomatikman prim farkı çıkıyor. Aslında hani DASK nasıl diyeyim hani fiyat rate'lerin bulunduğu tabloya, fiyatların bulunduğu tabloya biz zam yapmıyor. Metrekare birim fiyatı değiştiği için. Bu sene yılbaşında koronada onu arttırdık. Alınması gereken prim farkını vatandaşlardan almıyoruz bu sene. Bunun dışında büyük böyle kampanyalarımız geliyor. Dağıtım kanallarımıza kampanyalar yapıyoruz. Ve özellikle de yenileme konusunda dediğiniz gibi Elvan Bey, çünkü yenilenmesi lazım. O konuda ciddi çalışmalarımız var. Evet. Argun'a hemen söz verelim. Onun da bir sorusu var. Çok değerli bilgiler paylaşıyor Serpil Hanım, sağ olsun. Benim sorum şu: bir bina yenilenmiş, yeni deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edildiği bilinen bir binada da DASK isteniyor değil mi? Satılırken, el değiştirirken. Tabii, hiçbir farkı yok. Peki bunun faydası ne? Bu konuda bir tepki alıyor musunuz? Faydası ne anlamında? Ne anlamda? Yani ben şimdi görmezse şimdi şöyle bu hani yani güçlü şey, bir bina evet. Şöyle bir şey, bu görmezse şöyle demeyelim, mesela İzmir'deki çok büyük yeni yapılan binalar var, siteler var, hepsi ortalamada, biz çünkü sadece yıkımı ödemiyoruz. Sadece yıkımı ödesek haklısınız diyebilirim orada. Yıkımı ödemiyoruz. Azdan ortaya kadar dekoratif ve ortak alanlarda bizim kapsamımız içinde. Evet. Bahsettiniz. Evet. Ortak alan. Bunlar çok önemli. Binalarda ortak alanları karşılanamaması sebebiyle yapılamayan ortak alan tadilatları oluyor. Orta hasarlarda diyeyim. Az hasarlarda diyeyim. Yani bir binanız tamamıyla bu şeye benziyor. Hani çok güvenli araç kullanıyorsunuz ama airbagsiz araba alıyor musunuz? Buna geliyor. Anlıyorsunuz yani, tabii gibi. Ki, evet, aynen öyle. Bugün bunu hani Nuray hocamız da sizler de çok iyi bilirsiniz. Bu yeni yönetmelikler, inşaat yönetmelikleri sıfır hasar görebilirlik oranlarına göre değil. Değil mi hocam? Nuray hocam. Tabii. Hasar görebilirlikleri vardır. Yaşam olarak güvenli olmaları ile ilgilidir. Ama evet, oralarda can güvenliği ile ilgili sınırlardır onlar. Gene şeylerinizi görecektir. Çok teşekkür ediyorum bu soru için. Öyle bir algı varsa buna da cevabımız olsun. Sağ olun Argun Bey. Mutlaka evlerimiz büyük depremlerde hasar görecektir. İlla ki yaşamsal yıkım, yapısal hasar olmasına gerek yok. Çünkü deprem geçecek. Şunu hiç unutmayalım. Hiçbirimiz unutmayalım. Deprem bir şekilde geçecek ve hayat devam edecek. Hayatın devam ettiği noktada finansal önlem gerçekten çok özellikle depremzede psikolojisinde, sahada çok önemli bir şey. Ve tüm Türkiye, herkes yardım etsin. Dünyadan her yerden gelsin. Tüm yardımlar aynıdır. Hiçbiri direkt depremzedeye verilmez. Devletimiz de devlet olma özelliğiyle o sırada işte sağlık, temizlik, hijyen, barınma, o tip şeylere yönlenmesi lazım. Evet. Bizim de o sırada zorunlu deprem sigortanız varsa, bizim de yapılarımızla en hızlı bir şekilde tüm altyapılarımızla ayağa kaldırarak vatandaşlarımıza zorunlu deprem sigortasının karşılığı olan teminat bedellerini ödüyor olmamız lazım. Evet. Nuray Hocam, aslında verilen rakamlar itibariyle sigorta eksperleri içinde Sadece 50 inşaat mühendisi olduğunu belirtti Serpil Hanım. Şu anda bildiğim kadarıyla hani 50 evet. civarıdır. Benden yani, yanlış. O bir onların odaları farklı odalar. Yapalım, 100 o seviyelerde. Ama yani bunlar da herhalde bir binanın hasarının düzgün tespit edilmesi açısından bir problem olarak kaydımıza girmiş vaziyette diye düşünüyorum. Ben son soruyu size söz vererek sormanızı rica edeceğim Nuray Hocam. Teşekkür ederim. Son söylediğiniz şey konusundaki düşüncelerimi aktarayım. Tabii eminim Serpil Hanım o kadar çok şey bahsetti ki her şeyden bahsedemiyor tabii. Yani bunlar mühendis olmasa bile tecrübeli şeyler var, eksperler var. Evet. Dolayısıyla bu eksperleri veya tecrübe kazanma yolunda olan eksperleri eğitmek mümkün. Önemli olan belli bir hasar tespit sisteminin oluşturulması. Bu konuda hakikaten benim şahit olduğum, yani işte epey bir zaman oldu, hakikaten çok iyi çalışmalar yapıldı ve böyle bir sistem oluşturuldu. Tabii daha geliştirilebilir ilerideki tecrübelere dayanarak ve buna bağlı olarak da eğitimlerin verildiğini tahmin ediyorum. Yani ben gün be gün izleyemedim. Dolayısıyla çünkü ama tabii gönül ister. Bu eksperlerin sayısı çok daha fazla olsun. Yani herhalde o da bir ayrı bir şekilde. Ama Serpil Hanım işte ihtiyacımız olan eksperlerin sayısı şu kadardır dedi. Onların da bir hesapları var, kitapları var. Bir projeksiyonları var. Dolayısıyla... Onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz adetleri. Evet. Benim bir sorum var. Şimdi bu çok sorulan sorulardan biri. Siz konut birimi başına sigorta yapıyorsunuz. Mesela işte bir daireyi, iki daireyi, üç daireyi inşa ediyorsunuz ama 10 tane daire var. 7 tanesi sigortasız, faraza. Nasıl? O zaman tabii bina hasarını değerlendirmekle işte daireye düşecek payı falan yapmak tamamen zorlaşıyor. Bu konuda işte bir takım zorlayıcı tedbirler alınması veya bina yönetimlerinin sigortacı olması, sigorta alması falan gibi bir takım düşünceler çok eskiden beri hep şey olmuştur. Bu konuda bir gelişme oldu mu? Var mı bir takım? Hocam en çok çalıştığımız, kurumları en çok zorladığımız konu bu. Biz çünkü bina sigortasına gitmek istiyoruz. Evet. DASK ve zorunlu deprem sigortası tamamıyla sosyal sorumluluk. Aslında siz zorunlu deprem sigortasıyla ben size malınızı zorla sigortalattırıyorum. Doğru. Herkese ben şunu şöyle anlatıyorum. Bu trafik sigortasıyla kaskoya benziyor. Trafik sigortasıdır zorunlu olan. Ama orada sizi korumaz. Arabanın aracınızla evinizden çıktığınız zaman karşı tarafa vereceğiniz zararları korur. Kaskodur sizin kendinize yaptığınız, malınıza yaptığınız sigorta. Şey diyebilirsiniz, kardeşim benim malımı kaybedersem kaybederim. Yani ben niye zorunlu olayım bunu yaptırmakta? Zorunlu deprem sigortası kendi malınızın sigortasıdır. Fakat sosyal bir olay olduğu için, bir binanın bütünlüğünün sağlanması gerektiği için, tabii ki müstakil binalar var, istisnalar kaydını bozmaz, onları kenara çıkartıyoruz. Sosyal olarak bir binanın yıkıldığında yıkılıp tekrar yapılabilmesi için bina sigortasına gidilmesi lazım. Hocam buradaki tek kriterimiz de hep aynı konuya geliyorum. Her yerde aynı şeyi tekrarlıyorum. Ülkemizin bina envanterinin çıkması lazım ki ben onun üstüne bina sigortasına yapacak mutlaka bir sistem buluruz. Mutlaka buluruz. Evet. Güzel. Evet. Ben yani biraz zamanımız var. Hemen bir başka soru sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi aslında kurumun ismi Doğal Afet Sigortaları Kurumu. Ama şu ana kadar sadece zorunlu deprem sigortası yapıyorsunuz. Evet. Onun dışındaki afetlerle ilgili olarak işte seldir, heyelandır ve diğerleri, bunlarla ilgili herhangi bir çalışmanız var mı ve gelecekte bunlara da girecek misiniz? Öyle söyleyeyim Nurhan Bey, bu çok sorulan bir şey. Şu anda bizim ürünümüz sadece deprem. Depremin dışındaki afetlerin hepsini zaten biz sigorta ürünüyüz. ve sigorta sektöründe, yani çünkü deprem çok katastrofik ve konutlarla ve sivillerle ilgili olduğu için ona ayrı bir ürün ve kurum olarak yapılmış. Şu anda diğer ürünlere, sektörde bulunan diğer 33 sigorta şirketimiz hepsi teminat veriyor. Sele, yer kaymasına, hepsine aslında teminatınız var. Fakat katastrofik ve büyük olduğu zaman bunu yönetmek ve yurt dışı plasmanlarını yapmak apayrı bir büyüklük ve uzmanlık gerektirdiği için deprem tarafı ayrı. Şu anda ülkemizde bu dediğiniz tüm teminatları veren sigorta şirketlerimiz var. Hem ticarilere hem de sivillere istenildiği evet. şekilde alabilir. Ama depreme de var tabii. Depreme bizim üstümüzde var. Sivillerde. Evet. Evet. Ticariye biz biraz önce anlattığınız gibi. Evet. Mesela 150 bin liralık teminatınız var benden. Poliçenizi yaptırıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim binam 200-220 bin lira. 150 bin lirası DAS'tan çalışır. Üstündeki 70 bin lirası ihtiyari poliçeden çalışır. Evet. 30 bin liralık hasarınız olsun. Gidip onu ihtiyari poliçeden alamazsınız. 150 bine kadar benden almak zorundasınız. 150 binin üstü ihtiyari de çalışır. Evet. Ve burada DASK kendi kurumsal yapısı, kendi gücüyle aslında sigorta şirketlerine de ihtiyaç duyduğunda da reassurance, yani reassurance, tekrar sigortalama desteği verebilir durumda ve yapıda. Şeyde DASK olarak evet bitiriyoruz dediniz. Ben çok kısa bir şey söylüyorum burada. Lütfen. Şu andaki DASK'ın biz ona fon demiyoruz. Hani her yerde fonlarla birlikte geçer. Bizim şu andaki deprem rezervimiz, elimizde olan rakam 12 milyar seviyesinde. Ve bu şu anda yaşayan poliçesi, şu an için yaşayan poliçesi ait olan sigortalılarımıza aittir. Ve biz bunların üzerine çıkıyoruz, yurt dışında modeller yapıyoruz. Diyoruz ki bana bir İstanbul depreminde bugünkü sigortalılık oranıyla 40 milyar TL gerekiyor. Modellerimizde. Gidiyoruz onun üstüne yurt dışı teminatlarımızı alıyoruz. Şu andaki poliçe sayımızla ve elimizde bulunan deprem rezervimizle birlikte yılda iki kez büyük olası depremleri yaşayarak her bir depremde 40 milyar olmak üzere koruma kapasitemiz var. Çok teşekkürler. Evet. Sağolunuz. Çok çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Programımıza katıldığınız için. Daha çok sorularımız var. Belki bir ikinci programla devam ederiz. Evet efendim. Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz Doğal Afet Sigortaları Kurumu Genel Sekreteri Serpil Öztürk idi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.